ہائے بربادیاں ہوگا اب میرا کیا یا رسول خدا چھائیں تاریکیاں اف یہ اندھیاریاں چھائیں تاریکیاں اف یہ اندھیاریاں کیجئے چاندنا یا رسول خدا ناو منجدار میں ڈوبا سرکار میں خدا یا رسول خدا دے دو دل کو قرار اے شہیدی وقار دے دو دل کو قرار اے شہیدی اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اس حدیث پاک میں جہاں اللہ عز و جل کے ولی کی شان عظمت نشان کا بیان ہے وہاں دشمنان اولیاء کرام کی شامت کا بھی اعلان ہے کہ اللہ کے ولی سے دشمنی کرنے والے کے لیے گویا اعلان جنگ ہو چکا نوٹس دیا جا چکا اور خدا نا خواستہ اولیاء کرام سے دشمنی رکھتے رکھتے کوئی شخص مر گیا تو اس کے لیے آخرت کے معاملات میں بہت بڑے بڑے خطرات کا امکان ہے. اور دوسری طرف اس حدیث پاک میں یہ بیان کیا گیا کہ بندہ اللہ تعالی سے کن چیزوں کے ذریعے قریب ہوتا ہے. ان میں سب سے زیادہ اہم چیز فرائض ہے اور وہ نوافل پڑھتا رہتا ہے, نفل عبادات کرتا رہتا ہے, یہاں تک کہ اللہ تعالی کا اسے ایسا قرب حاصل ہوتا ہے, اللہ تعالی کی ایسی نزدیکی حاصل ہوتی ہے کہ اللہ تعالی اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے. وہ اللہ سے سوال کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے سوال کو پورا کرتا ہے, وہ رب تعالی سے پناہ مانگتا ہے اللہ تعالی اسے پناہ عطا فرماتا ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, نفل عبادت کی بہت اہمیت ہے, مگر ایک بات ذہن نشین رہے, جو شخص صرف فرائض واجبات اور سنن مؤکدہ یعنی وہ سنتیں کہ جو جس کی تاکید ہوتی ہے, جسے پڑھنا ضروری ہوتا ہے, سنن الہدا سے جن کا تعلق ہوتا ہے اور جس کی تعریفات بیان کی جاتی, جس کو چھوڑنا عتاب ہے, جان بوجھ کر چھوڑنے پر عتاب ہے اور اس کے چھوڑنے کی عادت بنانا گناہ میں انسان کو داخل کر دیتی ہے, تو اب ان چیزوں کا جو عامل ہے, فرض نماز پڑھنے والا ہے, واجبات کو ادا کرنے والا ہے, سنت مؤکدہ کی رعایت کرنے والا جو بھی اسلامی بھائی ہے یا اسلامی بہن ہے وہ بے عمل نہیں ہے, مگر نوافل جو ہیں وہ اللہ تعالی کی قربت کا ذریعہ ہے. اب خود سوچئے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر اللہ رب العالمین کا کون مقرب ہوگا؟ صحابہ اکرام علی رضوان سے بڑھ کر اس امت کے اولیاء میں سے کون سا ولی اللہ کی بارگاہ میں وہ قرب کا درجہ پاتا ہوگا جو صحابہ اکرام علی رضوان کو حاصل؟ اور جہاں بات علماء کی ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ جیسا مقام کس کو حاصل ہوگا؟ ہم جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معاملات کو ملاحظہ کرتے ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس انداز سے راتوں کو قیام فرماتے کہ ورم شریف پیروں پر حاضری دیا کرتے, اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اس انداز کو اختیار کرنا یقیناً ہماری تعلیم کے لیے, ان سے بڑھ کر کون مقرب ہوگا؟ ان سے بڑھ کر کس کا درجہ ہے؟ یقیناً کوئی بھی ان سے بڑھ کر مقرب نہیں, کسی کو ان سے بڑھ کر درجہ حاصل نہیں, بلکہ ان کے صدقے ہی سب کو درجات ملے. پھر بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نفلی عبادات کرنا، آپ کا روزانہ استغفار کرنا، آپ کا تسبیح و تحمید کرنا، آپ کا ہر ہر لمحہ ذکر اللہ عز و جل میں صرف کرنا ہمارے لیے ترغیب ترغیب ترغیب اور سراپا ترغیب کا سامان ہے کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ انداز، آپ امام الانبیاء ہیں، ساری کائنات کو جو شرف ملا، جو بزرگی ملی آپ ہی کے صدقے ملی، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات صرف فرائض و واجبات ہی کے معاملات آپ کے ساتھ نہ تھے، بلکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نفلی عبادات بھی سر انجام دیا کرتے، اور صحابہ اکرام علی رضوان سنتوں پر عمل کیا کرتے، سنتوں کو اپنایا کرتے، نفلی عبادات کیا کرتے، قیام فرمایا کرتے، روزے رکھا کرتے، راہ خدا عز و جل میں سفر کیا کرتے، راہ خدا عز و جل میں شہادتیں نصیب ہو جاتی اس انداز سے ہوا کرتے، پھر بھی ان کے معاملات میں نفلی عبادت کا ایک خاص مقام ہوا کرتا، تلاوت قرآن مجید کے معاملات ہوا کرتے، نفل نمازوں کے معاملات ہوا کرتے، نفل روزوں کے معاملات ہوا کرتے، بلکہ یہ معاملات تو آگے بڑھتے رہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے جلیل القدر عالم و تابعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے معاملات کے آپ نے صحابہ اکرام علی رضوان سے علم حاصل کیا، آپ علم کی خدمت کیا کرتے، دن بھر علم میں رہا کرتے، لکھنے والوں نے لکھا کہ دوپہر کے قیلولے کے علاوہ آپ کے معاملات میں آرام نہ ہوا کرتا تھا، اس طرح علم دین کی دن بھر خدمت کے ساتھ جب عشاء کی نماز ہوا کرتی اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ لباس بدل کر آتے اور مسجد کے اندر نفلی عبادات میں مشغول ہو جایا کرتے۔ تو نفلی عبادت کی بہت زیادہ اہمیت ہے، یقیناً فرائض و واجب کی جو اہمیت ہے وہ نفلی عبادت کی ہو ہی نہیں سکتی، ایک فرض نماز کی جو اہمیت ہے ساری عمر کی تہجد کی ہو نہیں سکتی، لیکن ساتھ ساتھ ہم جب اپنے بزرگوں کے معاملات دیکھتے ہیں تو اس میں نفلی عبادت کی جو کردار ہے، نفلی عبادت کو جو اختیار کیا جاتا ہے وہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ بعض محلے ایسے تھے بزرگان دین رحمہ اللہ المبین کے کہ وہ محلے روزے داروں کے محلے کے نام سے مشہور تھے، سال سال یعنی سال کے اکثر ایام ان کے ہاں روزوں کا معمول ہوا کرتا، اور دن میں کھانا گویا ایسا ہوتا کہ جو کھا رہا ہے بچوں کو شک ہو جایا کرتا کہ آیا یہ کھانے والا مسلمان بھی ہے یا نہیں کہ دن میں روزہ نہیں رکھتا۔ اس انداز کے نفلی عبادات کے معمولات ہمارے بزرگان دین رحمہ اللہ المبین میں پایا کرتے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ فرائض و واجبات سنن مؤکدہ کے ساتھ دیگر سنتوں اور نوافل پر عمل کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان معاملات میں اخلاص کی دولت بھی عطا فرمائے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا باہر اندر سے اور اندر باہر سے دکھایا جاتا ہے۔ ایک عرابی نے اٹھ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ کس کے لیے ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اس کے لیے ہیں جو نرم گفتگو کرے، کھانا کھلائے، متواتر روزے رکھے، اور رات کو اٹھ کر اللہ عز و جل کے لیے نماز پڑھے جب لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس حدیث پاک میں نرم گفتگو، کھانا کھلانے اور متواتر روزے نیز رات کو اٹھ کر عبادت کرنے کی ترغیب دلائی گئی، اور ایسی جنت کے بالا خانوں کی بشارت دی گئی جو ٹرانسپیرنٹ ہے، اندر کا باہر سے اور باہر کا اندر سے نظر آتا ہے، یعنی انتہائی حسین مکانات، اللہ تعالی کی رحمت شامل حال ہوئی تو ایسا شخص جس میں یہ اوصاف پائے گئے انشاءاللہ عز و جل اسے کل بروز قیامت یہ شاندار عالی شان جزا ملے گی۔ خواہ اسلامی بھائی ہو یا اسلامی بہنیں، سبھی کو عبادت کا ذوق و شوق رکھنا چاہیے۔ ہماری اسلامی بہنیں بھی اس طرف توجہ فرمائیں کہ ہمارے اسلاف میں گزرنے والی وہ اسلامی بہنیں، وہ ولیجہ، ایسی ولیجہ بھی گزری جو شب و روز عبادت و ریاضت کا ذہن رکھا کرتی۔ حضرت سیدنا معاذہ ادبجہ رحمت اللہ تعالی علیہا روزانہ صبح کے وقت فرماتی، شاید یہ وہ دن ہے جس میں مجھے مرنا ہے، پھر شام تک کچھ نہ کھاتی، پھر جب رات ہوتی تو کہتی شاید یہ وہ رات ہے جس میں مجھے مرنا ہے، پھر صبح تک نماز پڑھتی رہتی۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین۔ بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرا دل کانپ اٹھتا ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے، کرم یا رب، اندھیرا قبر کا جب یاد آتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، واقعی کچھ بزرگان دین رحمہ اللہ المبین ایسے ہوتے ہیں جن کے پیش نظر ہر وقت ہر آن آخرت ہوتی ہے، وہ خوف خدا عز و جل کے حاملین ہوا کرتے، عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھرپور سینہ رکھا کرتے، ہر حال عبادت و ریاضت کی ان کی سوچ ہوا کرتی، وہ سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہر آن اطاعت الہی عز و جل میں سرشار۔ تحریری طور پر دین کی عظیم خدمت آپ نے کی، مگر جب پالکی اٹھانے والے سید صاحب نے پالکی اٹھائی تو عشق رسول کی برکت سے آپ نے اس کی خوشبو پائی اور اپنا امامہ تک اس سید صاحب کے قدموں میں رکھا، اس کی پالکی اٹھا لی۔ عشق رسول کے کردار، خوف خدا عزوجل کے کردار، پھر نفلی عبادات و ریاضت بزرگان دین کا معمول رہا۔ اسی طرح شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے معمولات دیکھتے ہیں، آپ تہجد، نماز اشراق و چاشت، اوابین اور دیگر آپ کے معمولات ہوتے ہیں۔ کسی اسلامی بھائی نے مجھے بیان بتایا کہ جو خود امیر اہل سنت کے ساتھ سفر پر تھے، آج سے کچھ سال پہلے آپ کا سفر ہند کی جانب ہوا تو بہت سردی تھی، کوچ کی ہوئی تھی، ایک انتہائی سردی کے عالم میں اتر کر فجر کی نماز ادا کی گئی، پھر سفر شروع ہو گیا۔ کچھ دیر بعد امیر علیہ سنت نے اس گاڑی کو رکوانے کا حکم دیا، ایسی سردی تھی، وہ خود کہتے تھے کہ اس وقت فرض نماز کے لیے تو نیچے اترنا ہی تھا، تو ہم اتر گئے، اس کے بعد ذہن ہی نہیں بنتا تھا کہ ہم کوچ سے باہر اتریں۔ تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ امیر علیہ سنت نے کوچ رکوائی، آپ نیچے اترے، نیچے اتر کر وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد آپ نے اشراق و چاش کے نوافل ادا فرمائے۔ تو یہ وہ ہستیاں ہوتی ہیں جن کے ہر آن پیش نظر آخرت ہوتی ہے، ہر آن پیش نظر اللہ عز و جل کا خوف ہوتا ہے۔ یعنی امیر علیہ سنت کی ذات ہی کی ہم مثال لے لیں، آپ مدعدل العالی کے شہزادے کی شادی ہے، تو اس رات بھی لوگ غفلتوں سے بالکل سرشار ہوتے ہیں، آپ کے شہزادے بھی جو کلام پڑھ رہے تھے اس کے بارے میں بھی کسی بتانے والے نے مجھے بتایا کہ انہوں نے خود خواہش ظاہر کی تھی کہ میں جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ کلام پڑھوں گا، اور آپ کا ذہن بنا ہوا تھا کہ میں اس کلام کو پڑھوں گا۔ تو یہ بھی امیر علیہ سنت ہی کی تربیت کا حصہ ہے۔ تو امیر علیہ سنت اس رات بھی غفلتوں میں کا شکار نہیں تھے، آپ کے شہزادے بھی اس رات غفلتوں کا شکار نہیں تھے، بلکہ یہ کلام پڑھا جا رہا تھا اور آپ مدعدل العالی پر رقت طاری تھی۔ یہ سارا ذہن اس وقت بنتا ہے جب ہر وقت ہر آن آخرت پیش نظر ہو۔ اسی طرح سیدنا معاذہ ادبجہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا جو ہم نے واقعہ سنا، رحمت اللہ تعالی علیہا کا جو ہم نے واقعہ سنا، وہ دن میں ہر دن یہ سوچ کر روزہ رکھ لیا کرتی کہ شاید آخری دن ہو. ہر رات یہ سوچ کر بستر چھوڑ دیا کرتی، عبادت کیا کرتی کہ شاید یہ آخری رات ہو. کیا یہ فرائض واجبات پورا کرنے والی نہ ہوں گی؟ کیا یہ دل آزاریاں کرنے والی ہوں گی؟ کیا یہ غیبت کرنے والی ہوں گی؟ کیا یہ بے جا غصہ کر کر سامنے والوں کی دل آزاریاں کرنے والی ہوں گی؟ یہ وہ ہستیاں ہیں جو ہر آن اللہ تعالی کی اطاعت میں مشغول رہتی ہیں، اور انہوں نے ایک نسخہ ہمیں دے دیا دن اور رات کا کہ جب تک فکر مدینہ کا معمول نہ ہوگا، اپنے اعمال کے محاسبے کا معمول نہ ہوگا، دن رات ہمارے اس انداز سے نہ ہوں گے کہ ہم اپنا محاسبہ کر رہے ہوں، اپنا ہم اعمال کا جائزہ لے رہے ہوں، ہم اس انداز کو اختیار نہیں کر سکتے. جب ہمارا ذہن یہ بناؤ آج صبح ہوئی تو یہ شام ہوگی مگر میری زندگی نہ جانے کب تمام ہوگی، یہ ذہن اس وقت بنے گا جب ہم ہر آن فکر مدینہ کا ذہن رکھیں، ہر کام کو کرنے سے اللہ عز و جل کی اطاعت کو پیش نظر رکھا جائے. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا ذہن اس وقت بنے گا جس وقت ہم پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملنے والی اس نعمت ایمان کا ہمارے ذہن میں بہت زیادہ احساس ہوگا، اور ہم ہر آن فکر مدینہ کر رہے ہوں گے. جب یہ فکر مدینہ ہماری بڑھ جائے گی تو انشاءاللہ عزوجل اس کی برکت سے نیکیوں کا ذہن بنے گا، نوافل میں استقامت ملے گی، تہجد کی سوچ بنے گی، نفلی عبادت کا ذہن بنتا رہے گا، راہ خدا عزوجل میں قربانیاں دینے کی سوچ بنے گی، اور دین کا کام کرنے کے لیے ہم بتدریج بڑھتے چلے جائیں گے. تو کیا ہی اچھا ہو ہر اسلامی بہن اور اسلامی بھائی مدنی چینل کا ہر ناظر اپنا ذہن بنائے کہ ہمیں فکر مدینہ کرنی ہے اور اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہے. ہر مسلمان کا یہ ذہن ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہے، اور اس کے لیے دعوت اسلامی کے دیر اہتمام شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی برکتوں سے ہمیں مدنی انعامات کا تحفہ ملا. ہم روزانہ اس رسالے کا مطالعہ کریں، اس کی خانہ پوری کریں، فکر مدینہ کریں، اور ہر ابتدائی ہر مدنی ماہ کے ابتدائی 10 دن کے اندر اندر اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کرانے کا معمول بنائیں. انشاء اللہ عز و جل اس کی برکت سے پابند سنت بننے، گناہوں سے نفرت کرنے، اور ایمان کی حفاظت کے لیے کڑنے کا ذہن بنے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، دبیج رحمت، شفیع امت، مالک جنت، محبوب رب العزت عز و جل صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آؤ ناشتہ کریں. تو حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، میں روزے سے ہوں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم اپنا رزق کھا رہے ہیں اور بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا رزق جنت میں بھر رہا ہے. پھر فرمایا، اے بلال کیا تمہیں معلوم ہے کہ جنتی اے بلال کیا تمہیں معلوم ہے کہ جتنی دیر تک روزے دار کے سامنے کھانا کھایا جاتا ہے اس کی ہڈیاں تسبیح کرتی ہیں اور ملائکہ اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ اس وقت جو ہمارا مہینہ جاری ہے وہ بھی روزوں کا مہینہ ہے، اور اس کی بھی آخری عشرہ ہی تقریباً باقی ہے. کیا ہی اچھا ہو ہم اپنا ذہن بنائیں کہ اس میں روزہ رکھیں. اسلامی بہنیں بھی اپنا ذہن بنائیں کہ اس میں بکثرت روزے رکھنے کی سوچ رکھیں کہ اس مہینے کے اکثر ایام پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی روزہ رکھا کرتے. ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ منورہ سلطان مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وزادہم اللہ شرفا وتعظیما وتکریما نے فرمایا، جو روزے کی حالت میں مرا اللہ تعالی قیامت کے دن تک کے لیے اس کے حساب میں روزے لکھ دے گا.

اعتکاف کیا کرتی، اعتکاف میں شریک ہوا کرتی اور اپنے اپنے گھروں میں جو ان کا طریقہ کار ہوتا ہے اس کے مطابق اعتکاف کا سلسلہ ہوا کرتا ہے، اور ہماری ذمہ دارہ اسلامی بہنیں ان کی سنت و بھری تربیت کے لیے ان کے پاس جا کر ان کے مدنی دوروں کی بھی ترکیب ہوا کرتی ہے، اور اس طرح ان میں بھی یہ مدنی کام ہوتا ہے۔ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام طرح طرح کے مدنی کام ہوتے ہیں۔ مدنی چینل آپ کے سامنے اس وقت جس کے ذریعے یہ بیان دنیا میں نہ جانے کہاں کا سنا جا رہا ہوگا، اسی طرح دعوت اسلامی کے اجتماعی اعتکاف ہیں، مدارس المدینہ ہیں، دعوت اسلامی کے زیر اہتمام تربیتی اجتماعات کا انعقاد ہوتا ہے، جامعۃ المدینہ کی بھی ترکیب رہتی ہے، اسلامی بہنوں کے بھی جامعات ہیں، اسلامی بھائیوں کے جامعات ہیں، اسلامی بہنوں کے مدرسے ہیں، اسلامی بھائیوں کے مدرسے ہیں، مسجدوں کی تعمیر کا سلسلہ ہوتا ہے، مدنی مراکز کی تعمیر کا سلسلہ ہوتا ہے، اور اسی طرح دعوت اسلامی کے زیر اہتمام تربیت گاہیں چلتی ہیں، تعویذات و تاریہ کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، ان کے بستے لگائے جاتے ہیں، اور امت کی خیر خائی طرح طرح سے مختلف طریقوں سے کی جاتی ہے۔ دارالافتاء اہل سنت بھی ہے جس میں شرعی مسائل کی بھی کوششیں، ان کو سکھانے کی کوششیں کی جاتی ہیں اور رہنمائی کی جاتی ہے ان کی۔ الحمدللہ اس انداز سے دعوت اسلامی سنتوں کی خدمت کر رہی ہے۔ آپ بھی دعوت اسلامی کے ساتھ تن من دھن کے ساتھ دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ ہو جائیے، نفلی عبادات کا ذہن بنائیے، اور دعوت اسلامی کے زیر اہتمام ہونے والے ان شعبہ جات کو چلانے کی خاطر آپ بھی دعوت اسلامی کو عطیات کی صورت میں، اپنے زکوٰۃ فطرات صدقات کی صورت میں ان کی ترکیب بنائیں، اپنے آ کے اہداف دیں۔ اسلامی بہنیں بھی اپنے آ کے ذمہ دار اسلامی بہنوں کو اس کی ترغیب دلائیں، اور ان کے جہاں جو جمع ہونے کا طریقہ کار مدنی مرکز نے دیا ہے اس کے مطابق اس کی ترکیب بنائی جائے۔ اور آپ کو وقتاً فوقتاً مدنی چینل پر اکاؤنٹ نمبر بھی چلتا رہتا ہے، مدنی چینل کے لیے بھی جو عطیات دینا چاہتے ہیں یعنی چندہ دینا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی اکاؤنٹ نمبر ہوتا ہے، دعوت اسلامی کے لیے زکوٰۃ فطرات وغیرہ کے لیے بھی اکاؤنٹ نمبر چلتے رہتے ہیں، تو آپ وہ اکاؤنٹ نمبر بھی نوٹ کر سکتے ہیں اور اس کے ذریعے بھی ترکیب بنائی جا سکتی ہے۔ بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے چند مدنی پھول عرض کرتا ہوں۔ یا سلطان مدینہ کے 12 حروف کی نسبت سے روزہ نفل کے 12 مدنی پھول۔ نمبر 1، ماں باپ اگر بیٹے کو نفل روزے سے اس لیے منع کریں کہ بیماری کا اندیشہ ہے تو والدین کی اطاعت کرے۔ 2، شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی نفل روزہ نہیں رکھ سکتی۔ 3، نفل روزہ قصدن شروع کرنے سے پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ 4، نفل روزہ جان بوجھ کر نہیں توڑا بلکہ بلا اختیار ٹوٹ گیا، مثلا عورت کو روزے کے درمیان ایام شروع ہو گئے تو روزہ ٹوٹ گیا مگر قضا واجب ہے۔ نفل روزہ بلا عذر توڑنا ناجائز ہے۔ مہمان کے ساتھ اگر میزبان نہ کھائے گا تو اسے یعنی مہمان کو ناگوار گزرے گا، یا مہمان اگر کھانا نہ کھائے تو میزبان کو اذیت ہوگی، تو نفل روزہ توڑنے کے لیے یہ عذر ہے، بشرط یہ کہ بھروسہ ہو کہ اس کی قضا رکھ لے گا، اور یہ بھی شرط ہے کہ زہوہ کبریٰ سے پہلے توڑے بات کو نہیں توڑ سکتا۔ یہ زہوہ کبریٰ کا ٹائم آپ کو نماز کے اوقات کار میں مل سکتا ہے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے بھی الحمدللہ نقشہ شائع کیا ہے، اور مختلف جگہوں پر بھی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام مختلف شہروں ممالک میں بھی یہ نقشے وغیرہ چھاپنے کی ترکیب ہوتی ہے۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی دیکھا جا سکتا ہے، اور وہاں جو زہوہ کبریٰ کا وقت ہوگا اس وقت کو دیکھیں، اور وہ وقت مکروہ اوقات کے حوالے سے، مطلب یہ ابتدائی وقت ہوتا ہے، عام طور پہ 12 بجے کا مکروہ وقت کا ٹائم ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ اپنا کیلنڈر لیں، اپنے شہر اپنے ملک کے حوالے سے اس وقت کو نوٹ فرمائیں۔ والدین کی ناراضگی کے سبب عصر سے پہلے تک نفل روزہ توڑ سکتے ہیں، بعد عصر نہیں۔ اگر کسی اسلامی بھائی نے دعوت کی تو زہوہ کبریٰ سے قبل روزہ نفل توڑ سکتے ہیں مگر قضا واجب ہے۔ اس طرح نیت کی کہ کہیں دعوت ہوئی تو روزہ نہیں اور نہ ہوئی تو ہے، یہ نیت صحیح نہیں، بہرحال آپ روزہ دار نہیں ہوں گے۔ ملازم یا مزدور اگر نفلی روزہ رکھے تو کام پورا نہیں کر سکتے، تو مستاجر یعنی جس نے ملازمت یا مزدوری پر رکھا، سیٹ صاحب وغیرہ کی اجازت ضروری ہے، اور اگر کام پورا کر سکتے ہیں تو اجازت کی ضرورت نہیں۔ 10، حضرت سیدنا داؤد علیہ نبی صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھتے، اس طرح روزہ رکھنا صوم داؤدی کہلاتا ہے اور ہمارے لیے یہ افضل ہے۔ 11،

صلی اللہ تعالی علی محمد صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مکتبۃ المدینہ کے اعلانات سماعت فرما لیجئے. شیخ طریقت امیر اہل سنت کا سنت و بھرا بیان, ماں باپ کو ستانا حرام ہے, اور تین قبریں مکتبۃ المدینہ سے صرف 25 روپے ہدیے پر حاصل کریں. نگران شورا کا سنت و بھرا بیان وی سی ڈی, ایک آنکھ والا آدمی, مکتبۃ المدینہ سے صرف 25 روپے ہدیے پر حاصل کریں. شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایہ ناز تصنیف فیضان سنت, مکتبۃ المدینہ سے صرف 255 روپے ہدیے پر حاصل کریں. آج مکتبۃ المدینہ کی طرف سے ایک نیا رسالہ منظر عام پر آیا ہے جس کا نام ہے دعوت اسلامی کا تعارف. مکتبۃ المدینہ سے بڑا رسالہ 8 روپے ہدیہ اور چھوٹا رسالہ صرف 6 روپے ہدیے پر حاصل فرمائیں. دعوت اسلامی کا تعارف یہ آج مکتبۃ المدینہ پر موجود ہے. اسلامی بہن زیادہ سے زیادہ تعداد میں خرید فرما کر خود بھی پڑھیں اور دوسری اسلامی بہنوں تک اسے توفتن بھی پیش فرمائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. اب انشاءاللہ عز و جل ذکر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. اپنے آپ کو تصورات کی دنیا میں گنبد خضرا کے جلووں میں لے کر چلتے ہیں, اور گنبد خضرا کے سامنے حاضر ہو کر انشاءاللہ عز و جل 11 بار درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله, الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله, الصلاة والسلام عليك يا نبي الله, الصلاة والسلام عليك يا نور الله, الصلاة والسلام عليك يا رسول الله, الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله, الصلاة والسلام عليك يا نبي الله, الصلاة والسلام عليك يا نور الله, الصلاة والسلام عليك يا رسول الله, الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله, الصلاة والسلام عليك يا نبي الله, وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. کعبۃ اللہ شریف کا تصور باندھ کر ذکر اللہ عز و جل کرنے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ, نور محمد صلی اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی تعالی علیہ وسلم الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذکر اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول قلبي على دينك اللهم أجرنا من النار اے میرے مالک اے میرے پروردگار مالا تیرے گناہگار بندے ایک بار پھر تیری رحمت پر امید باندھے اپنے گناہوں کا بوجھ لیے حاضر ہے مولا زندگی کی شام ڈھلتی جا رہی ہے موت کے سائے گھیرے ہوتے چلے جا رہے ہیں شب براعت گزر گئی 14 شعبان المعظم کی رات گزر گئی ہمیں نہیں معلوم مولا ہماری زندگی کے کتنے ایام باقی ہے ہمارے مقدر میں کیا لکھا گیا ہے ہمیں نہیں معلوم یہ رمضان جو عنقریب آنے والا ہے ہم دیکھ پائیں گے یا نہ دیکھ پائیں گے مولا ہم اپنے گناہوں کی گٹھڑی لیے تیری بارگاہ میں اپنے گناہ برے ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں قریب نامہ اعمال نیکیوں سے خالی ہے ہمارا بچپن جوانی زندگی کے آیام غفلت میں گزر گئے حال بے حال ہے یا اللہ عز و جل تیری رحمت بہت وسیع ہے ہم تیرے بندے ہیں تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں تیرے اولیاء سے محبت کرنے والے ہیں مولا ہم ایک بار پھر اپنے گناہوں سے توبہ کرتے قریب ہماری توبہ کو قبول فرما لے یا اللہ عز و جل ہماری حتمی مغفرت فرما دے مولا ہمیں گناہوں سے دھو دے گناہ سے پاک کر دے مولا گناہوں سے بچنے میں ہماری مدد فرما آئے آنے والی بقیہ زندگی تیری عبادت میں گزر جائے عبادت میں دل لگ جائے قریب ہمیں نمازوں پر استقامت عطا کر دے ہم نیک بننا چاہتے ہیں بن نہیں پاتے نیکیاں کرنا چاہتے ہیں کر نہیں پاتے مولا ہماری مدد فرما عبادت تلاوت خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا کر دے. یا اللہ عز و جل ہمارے ماں باپ کی محبوب کی ساری امت کو بخش دے. مولا ساری امت محبوب کی مغفرت فرما, ہمارے ماں باپ سے راضی ہو جا. مسلمان جہاں کہیں بھی ہے مولا سب کی پریشانی دور فرما. یا اللہ عز و جل ہمارے بال بچوں کو نیک بنا دے, ہمارے بچوں کو عاشق رسول بنا دے. مولا ہمیں ایمان کی سلامتی عطا کر دے, عبادت والی تلاوت قرآن والی مولا ہمیں زندگی عطا فرما, صحت عافیت والی زندگی عطا فرما, ایمان عافیت کلمے والی ہم سب کو موت عطا فرما. یا اللہ عز و جل ہمارا خاتمہ بالخیر فرما, ہمارا خاتمہ بالخیر فرما. عبادت کی حالت میں موت ہمارا مقدر بن جائے. مولا اپنی رضا پر ہمیں جینا عطا کر دے, زندگی کے ایام تیری رضا پر گزرے, ہماری موت جب آئے تو راضی ہو, تیرا محبوب راضی ہو. کریم تیری رضا پر ہمیں موت عطا فرما. ہر خطا تو در گزر کر بے قصو مجبور کی, یا الہی مغفرت کر بے قصو مجبور کی. آلائے علید میں یا رب اسے دینا جگہ, روح چل دے جب نکل کر بے قصو مجبور کی. مولا ہماری روح جب نکل کر جائے تیری رحمت سے تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے. مولا نزا کے وقت محبوب کے جلوے مل جائے. قریب وقت آخر گنبد خضرا کے جلووں میں محبوب کے قدموں میں ہم سب کا خاتمہ بالخیر ہو جائے. بقی میں ہم سب کو دو گز جگہ عطا کر دے. یا اللہ عز و جل میٹھے محبوب کا جنت میں پڑوس عطا فرما. یا اللہ عز و جل ہماری مغفرت فرما دے, ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ عز و جل ہمیں عالم با عمل بنا دے, نفع دینے والا علم عطا کر دے, ہمیں باوضو رہنے والا بنا دے. قرآن پاک کی تلاوت تین آیت ترجمہ تفسیر پڑھنے والا بنا دے, درس فیضان سنت دینے اور سننے والا بنا دے. مولا ہمیں نیکیوں بھری زندگی عطا کر دے, ہمیں نیکیوں بھری زندگی عطا کر دے. ہماری قبر جنت کا باغ بن جائے, ہماری قبر جنتی بچھونے سے سج جائے, ہماری قبر کو حد نظر تک وسیع فرما دے. مولا سانپ بچھو سے بچا لینا, کیڑے مکوڑوں سے بچا لینا. کریم میٹھے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نور سے ہماری خبر کو روشن فرما دے. یا اللہ عز و جل ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, صحت عطا کر دے, تنگ دستوں کی تنگ دستی دور کر دے. مولا پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما, جن کے بچھڑ گئے ہیں ملا دے, جن کے روٹھے ہیں ان کو بنا دے. ہمارے گھروں کی لڑائی جھگڑے ناچاکیاں دور فرما, ہمارے گھروں کو امن کا گہوارہ بنا, سنتوں کا گہوارہ بنا. ہماری اسلامی بہنوں کو شرم و حیا کی توفیق عطا کر دے. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واسطہ مولا, ہماری اسلامی بہنوں کو, ہمارے گھروں میں رہنے والی خواتین کو با حیا بنا دے, ہمیں بھی با حیا بنا دے, با کردار بنا دے. اے مولا ہمیں چغلی سے بچا لے, غیبت سے بچا لے. ہماری محفلیں قریب گناہوں سے خالی نہیں ہوتی. ہم کسی کے یہاں تقریب میں جائیں, کوئی محفل ہو, کسی کے عیادت کرنے جائیں, کہیں جہاں چند لوگ بیٹھتے ہوں تو کسی نہ کسی کی قیمت ضرور ہوتی ہے. مولا کسی نہ کسی مسلمان کی آبرو ریزی کرنے میں مشغول لوگ ہو جاتے ہیں. اللہ ہمارے کانوں کو گناہوں سے بچا لے, ہماری زبان کو غیبت سے بچا لے، جھوٹ سے بچا لے، مسلمانوں کی دل آزاری کرنے سے بچا لے. یا اللہ ہمیں نیکیوں بھری زندگی عطا کر دے، ہمیں اچھا زن رکھنے والا بنا دے، ہمارا سینہ مدینہ بنا دے، ہمارا سینہ گناہوں سے پاک کر دے، ہمارا سینہ گناہوں سے پاک کر دے، کینہ مسلم سے پاک کر دے. اللہ اپنی رحمت سے ہمارے قدم جب بڑھیں تو نیکیوں کی جانب بڑھیں، ہمارا ہاتھ بڑھے نیکیوں کی طرف بڑھے، ہماری آنکھ کو گناہوں سے بچا لے، بد نکاحی سے بچا لے، بد کلامی سے بچا لے. مالک و مولا ہمیں نیکیوں بھری زندگی عطا فرما، امیر اہل سنت کے ملفوظات پر عمل کر کے زندگی گزارنے والا بنا دے، مدنی انعامات کا حامل بنا دے، ہم سب کو مدنی انعامات پر استقامت عطا کر دے. یا اللہ عز و جل جو بارے قرض تلے دبے ہیں قرضوں سے نجات دے دے. مولا جن کی رزق میں تنگی فراخی عطا کر دے، حلال روزی میں برکت عطا فرما، جو بے اولاد ہے اولاد نرینہ صالحہ عطا کر دے، جو صاحب اولاد ہے انہیں اولادوں کا سکھ عطا کر دے، ہمیں نیک بنا کر اپنے ماں باپ کو راحت پہنچانے والا بنا دے، ہماری اولاد کو نیک بنا کر ہمارے لیے آخرت کا سفر آسان کرنے والا بنا دے. یا اللہ عز و جل امیر اہل سنت کے علم و عمل میں برکت عطا فرما، ان کی اولاد کی حفاظت فرما. یا اللہ تمام علماء و مشائخ اہل سنت کو درازی عمر بالخیر عطا فرما. جتنے لوگ اس وقت دعا میں شریک ہیں سب کی جائز تمنائیں پوری فرما، سب کی جائز حاجاتیں پوری فرما. یا اللہ ذہنی اور قلبی سکون عطا کر دے، ہمارے ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، ہمیں ہر طرح کے شر سے بچا، مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ ہم سب کو پیارا پیارا کعبہ دکھا، میٹھا میٹھا مدینہ دکھا، ایمان و عافیت کے ساتھ ہم سب کو مدینہ پاک میں موت عطا فرما. جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول. تاجدار حرم اے شہنشاہ دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود سلام. تاجدار حرم اے شہنشاہ دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود سلام. نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود سلام. دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں، دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں، کاش طیبہ میں اے میرے ماہِ مبین، کاش طیبہ میں اے میرے ماہِ مبین، دفن ہونے کو مل جائے دو گز زمین، دفن ہونے کو مل جائے دو گز زمین. تم پہ ہر دم کروڑوں درود سلام. تاجدار حرم اے شہنشاہ دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود سلام.